Radio Malta gli presenta Millania al canzonetta. Sensila ta programmi dwar l-izvilup tal-għana u l-kant popolari fil-gżejjer tagħna. Gli presenta Charles Caruana. Millania l-kanzunetta, il-tielet program. Kif wedni kom il-ġimgħa l-oħra, il-lum se nkomplu fejħa lejna Mas-Sur Ġuse Kassar Pulicino li huwa studjus tal-folklor Malti. U nixtieq bla telf ta' żmien ngħaddu mill-ewwel biex inkomplu dan l-istudju daqstant interessanti li għandu xi jgħidilna wkoll is-Sur Kassar Pulicino. Għalhekk nistieden lilek Manuel biex passoltu tagħmilu l-ewwel domanda. Sur Kassar Pulicino, aħna nafu li l-poplu tagħna minn dejjem kien maħkum il-baranin. U l-kultura tiegħu allura kienet influenzata ħafna minnhom. Dana jinħass fil-ħajja kollha tagħna. Imma tinħass ovvjament anke fil-għana. L-għana tagħna, l-istudjużi, minn fejn jaħsbu li ġi? Xi ħodd mill-kittieba li sebejna fil-programm ta' qabel. Qalu u kitbu fil-kotba tagħhom li l-għana Malti huwa influenzat ħafna mill-element Arbi. Fost daw l-iktar wieħed forsi li qabel enfasi fuqha din huwa George Percy Badger li l-ktieb tiegħu huwa magħruf sal-lum. Però mbagħad insibu li għaxxidja li kien lecturer fjo fl-Università jew fil-Liċeo dak iż-żmien, fil-1938 kiteb u kategorikament ċaħad li hemm influenza Arbija fil-flana Malti. Però meta kisbillaw forsi ċerti kriterji saru iktar serji u l-lum l-istudjużi l-lum qegħdin ixaqilbu jerġgħu li anke fl-istruttura tal-għana Malti hemm verament influenza Arbija. Għaliex għax xidja xi ħadd kategorikament li hemm l-influenza ma nistax ngħid, però dan huma l-fatti. Issa hawnhekk anna sa fejn nistgħu nsejħulu Malti allura dan il-tajjeb isejħulu Malti l-ewwel rett għax bil-Malti. It-tieni għax aktar l-ispirazzjoni tal-għannejja Maltin tkun mill-lokal u l-ambjent Malti, u it-tielet għax jimxi fuq ix-xeħta u n-natura tradizzjonali li waslet għandna minn dak iż-żmien sallu. Sur Kassar jena għallim tal-lingwa kif taf tal-Malti. U qed jiena nħoss li l-ewwel tweġiba li tajt li għax huwa bil-Malti naħseb li importanti ħafna. Jiena personalment insostni li xi ħaġa li għandna komuni mal-poplu tagħna anke l-poplu ta' ġenerazzjoni oħra hija l-lingwa Maltija. U għalhekk għalkemm illum forsi sar diffiċli kif qatt naraw il-qudiem biex inti taġġorna l-għana b'xi mod, imma żgur li aħna xorta nistgħu noħolqu mill-melodija biex ngħidlek tal-lingwa stess elementi mużikali li permezz tagħhom noħolqu mużika li tkun tinħass xorta waħda Maltija. Avolja hija mużika moderna. Effettivament niftakar ukoll fl-ewwel programm li kellna mal-Franz Baldacchino l-Budaj semma wkoll u qalu stess li forsi anki l-għandna tibqa' għanja. Fakkarni jekk qed niżbajja, però għalhu aktar strumenti llum il-ġurnata biex anke wieħed forsi jtiha l-apparenza tal-lum. Fil-fatt fuq dan li qegħdin ngħidu tajjeb illi wieħed isemmi illi għandna tis-sigla li qed nibdew il-programm ukoll illi fil-fatt l-awtur illi huwa Frank O'Neill semmija Anja Mediterranja proprju għax fija elementi li malli tismagħha tgħid din xi ħaġa Mediterranja huma l-istrumenti huma anke l-melodiji. Tajjeb ħafna. Sur Kassar Pulicino, ma nistax ma nistaqsix domanda personali. Illa għaliex inti bniedem li semtijek u l-ħidma tijek marbuta sħiħ mal-iżvilupp tal-għana Malti. U għafat magħruf li għas-snin 50 l-għana kien marlura u kien qed jingħata l-ġenb fis-soċjetà Maltija. U inti kont forsi l-iktar persuna li ħdimt biex l-għana jgħaddi minn dan il-perjodu ikraħ tiegħu. U rnexxielek ukoll ta' tieħ ċerta dinjità u ddaħlu saħan sitra fuq qasma fejn qabel ma kienx jidħol. Nixtieq tkellimna ftit dwar dan. Jena propjament ma tantx noħogħos nitkellem fuq innifsi, barra saqsejtieli sanejt xi ħaġa li forsi tinteressa għax mhux jien fiha. Jena waħda ma kont nagħmel xejn. Jiġifieri jena kelli biljejli l-iktar tnejn min-nies li huma magħrufin ukoll. Waħed minnhom kien Efi Ċantar għala Firlu, illi kien veru jgħin għax joħu interess li kien kolxu li għedin li pruvaw nerfu fl-level xiera xħaġa li hija razzjonali u allura kien joħu interess u anka kien jiġi il-busket li bl-arja biex jiddiriġi l-parti teknika tal-konkors. U ieħor huwa leli mifsud. Is-surġent, magħruf bħala s-surġent li miet ukoll xi ftit snin ilu. Ir-raġuni li qed insebbih hija ħaġa li forsi għadda għandha tal il-ħatien fil-pubbliku li meta ġejna biex norganizzaw l-ewwel konkurs tal-busket tal-lejlet l-imlarja 1953, l-awtoritajiet kienu qed jiddubitaw jekk irnexxieliex. Ir-raġuni kienet illi sa dik l-epoka aktar xilli kien isir ħafna disgwit u xiġliet u disturbju, speċjalment wara li dak li jkun li kull xorob xi ftit u dejjem kien jinqala xi inkwiet. U l-pulizija xtaqu li dawn ma jsirx u kważi kważi biex ngħidlek irrendewni responsabbli għad-disturbju jekk dak għalu li għara xta tagħmel għax inti tkun il-ħtija. U jena ħsibna mod kif irnexxielna nagħmluh. Però dan għalhekk mifruf is-surġent fih sibt il-veru għajnuna għaliex huwa nnifsu. Huwa nnifsu kien dilettant u kien jiġi bid-duty u kien jiġi b'service. Biex jiddiriġi il-pulizija li kien ikun hemm hemmhekk u nista' ngħid illi mill-ewwel waħda ċerta għalli żinjur għalli tagħhom ħsib xejn għaliex ma se jiġri xejn. Kellu sieq fuq kull staffa kien għannej u pulizija. U jien dak iż-żmien ma kontx għadni naf li huwa għannej għax ubbad wara snin u bad ubba terġajn nisir l-aktar ħbieb. Però daw it-tnejn min-nies għenuni ferm. Li ma kienu xuma ma konna nagħmlu xejn. Jiena kont qed nagħmilha għandhom u b'talba mill-soċjetà agrarja. U biex għamilna l-ewwel konkurs, fassalna anke kellna dejna l-biża fuqna li ma jħallunix u fassalna regolamenti apposta kif għandu jitmexxa xi kondizzjoni li fuq di ma tistax tagħni għax tiġi skwalifikat daħħalliha wkoll, speċjalment meta jkunu botti personali u wieħed kontra lieħor eċetera. Però u il-mod kif jagħmlu mhux fuq xiex iridu huma. Dak kont naħu ħsibha jien nagħmel biċċiet tal-karti bil-sellef kappell jew beretta ta' xi ħadd. Jitlew bix-xorti. Inħawduhom u ntellgħu bix-xorti. U allura b'hekk evitajt li l-ewwel ħaġa kienet tkun veru ta' dak il-ħin, spirtu pront, u mhux xi ħaġa. Kemm kien ikollhom ħin? Bil-għalija kollha ntuhom 12 minuta tal-ispirtu pront. U l-ieħor xi daqshekk ukoll. Però kien hemm it-tabib Kassar li kien inkarigat mis-soċjetà agrarja, Charles Kassar, tabib magħruf ħafna. U niftakar li biex sibna u ħajjarna n-nies għax allura ma tantx kien hemm ħajra da parti la tal-laqqas u laqqas l-għandejja, però bil-kar tiegħu dorna kważi l-irħula kollha ta' Malta u irna xilna nsibu iktar billi iktar billi ħsibna bin jani inklusu koll li ridna inqajmu l-istrumenti l-użu tal-istrumenti tradizjonali u allura kienem ukoll fiċċejna u sibna minidoq il-rababa, minidoq minidoq il-flejguta u minidoq ukoll il-żaq u t-tambur. Jiena jidher li kien feru provvidenza illi f'dak iż-żmien overu meta qisu l-għana kien se jibda jieħu isem ħażin ħanejtek salvajtuħx erfajtuħ minn xaru. Qed niftakar li sebbejt li fid-domanda ta' qabel fuq l-oriġini. Wieħed minn dawna l-daqqaqa tal-żaqqa li kien bil-birgu jgħidulu s-sonu, s-sonu x'kull jum kien għaw sonju buġejja. U dana kien dana fil-familja tiegħu kienet li jaħdu parti doqqu żaq u t-tambur. U huma ma kinux jgħidu la żaq. Dik kienet importantissima, imma kienu jsejħula żaq, kienu jsejħula żukra. Issa żukra ta' qadna mill-ewwel mat-Tuniżija fejn l-istess strument żaq jgħidu lu żukra. Ġifieri hawnhekk qegħdin ir-rabta kulturali li f'affarijiet biex ngħidlek li mu biex ta' importanza strument umbli u tradizzjonali, daqsxejn ta' kelma tagħtik il-muftieħ biex tfittex fejn għandek tistudja. Għad b'daqshekk ġifieri mhux sibna kollox imma kif qegħdin f'din l-ambjent issa tal-imnar jew ċars. Eżatt, jien nixtieq nagħmel waqfa qasira minn din l-intervista biex nisimgħu l-ewwel żewġ stanzas imqar minn recording mill-arkivi tagħna bil-għajnuna ta' Jackie Borg biex nisimgħu lil Michela Bela li sajtina biċċa wkoll fuq Spirtu Pront. Sew. Din l-għanja Spirtu Pront ma' Michela Bela ħadu semmu kol Grezzju Ellul Marija Bela Lija il-mara tal-bambinu u kol Giuseppe Barbara il-Fukli. Nistaw nkomplu bl-intervista fejn nistidan il-lilek biex tompli. Wara barra l-organizzazzjoni tal-konkors tal-Imlarja matul is-sena konna bqajna minn ħina l-ieħor konna bqajna nagħmlu programmi biċċa fuq l-għala Malti. U kont intervistajt tista' tgħid id-daqqaqa l-għannejja u d-daqqaqa ħafna minnha dawk li kien għawda dak iż-żmien. Però barra minn hekk affarijiet li forsi mhumiex magħrufin huma li sena minnhom il-BBC kienu interessati li jkollhom specimens u programm żgħir tal-għana u kienu karigaw li u għamilna għazirbtan lejja u id-daqqaqa u l-skript, etc. U kienu r-redifjuċi mbatuħ il-BBC. Barra minnek sena minnum, di u koll biex nerdejjem kienet il-difikulta kienet biex nerfow. Biex nerfu il-prestigju. Darba minnhom il-British Council, il-British Institute, talabni biex n-organizza xi ħaġa tradizzjonali għax kien hemm stiednu il-Gvernatur biex imur jinawgura xi ħaġa l-British Institute u l-istess għażilt il-daqqaqa taż-żaq u tat-tambur għax kienet affari qasira ta' xi ftit 3 minuti u libsu l-kostum Malti. U mal-lenizzer il-gvernatur u kien liħel il-British Institute dawna laqawħ bid-daq taħħom sakjem tela fuq u kulħadd ħadd jaxir u l-gvernatur apprezza ħafna. Affarijiet li jistgħu jidrużar imma fil-fatt huma affarijiet li minħabba l-pożizzjoni tal-persuna allura awtomatikament jagħtu prestiġju lil sewwa. U ħaġa oħra hija li meta bdejt anqal dal-interess. Tajna l-idea u bdejna naħdbu serjament biex nagħmlu għaqda tal-għannejja u daqqaqa. Avanzajna ħafna, għamilna l-istatut ġie approvat, però sfortunatament inqala diżgwit u ma stajniex inkomplu. Mbagħad flok għaqda tal-għannejja u daqqaqa biss. Sar arranġament u waqqafna l-għaqda tal-folklor Malti li għada attiva sal-lum. Il-lum il-ġurnata memx għalfejn għajdu li saħansitra l-Università hemm ċertu interess. Belux daw l-aħħar xahrej ħareġ numru speċjali ta' Journal of Mediterranean Studies li dedikat kollu kemmu għal poezija popolari u għaddaq popolari wkoll u hawnhekk joħroġ l-importanza kważi l-ktieb kollu bbażat fuq dina l-improvvizzazzjoni, jiġifieri spirtu pront. Da qed jiġi studjat fil-manifestazzjonijiet kollha mal-Mediterran l-iktar. U għandu l-importanza tiegħu li nixtieq li dak wieħed iżommu frażu kull meta jitkellem dwar l-għana Malti. Jekk ma jkollx jekk jispiċċa dina l-ħila tal-għannejja tagħna li jimprovviżaw spirtu pront, allura nkunu tlifna l-aqwa karatteristika li għażilna bid-daq u l-għana popolari ta' pajjiżi oħra. Il-fatt l-improvvizzazzjoni hux tassew hija xi ħaġa karatteristika ħafna tal-għana tagħna u għalkemm illum f'ħafna tipi ta' mużika nqedet, imma nistgħu ngħidu anke pereżempju l-jazz għandu ħafna l-element tiegħu ta' improvvizzazzjoni. Wieħed jista' jinqeda' b'din l-element ta' improvvizzazzjoni. Anke għaliex huwa għodda biex wieħed dak li qiegħed jgħid jagħmlu attwali. U jagħmlu attwali qed jitkellem proprju mal-nies li għandu qudiemu u kultant jagħmel kummenti li jolqtu lilhom. Dik hija xi ħaġa tant sabiħa li toħroġ biss mill-improvvizzazzjoni. U għawnek rrit nispiċċa minn domanda għax għanna ħafna xi ngħidu iktar, billi nsemmi li nieħu gost nara li bħalma kont nagħmel dak iż-żmien intervisti jew inkella n-organizza programmi, illum fuq it-television għadhom jidhru minn żmien għal ieħor programmi kollha mmexxijin mill-ħabib tagħna Charles Colley Robb sens ta' dedikazzjoni. Fil-fatt li staqt nistaqsik huwa dwar l-għannejja u d-daqqaqa, inti kellek ħafna u ħafna kuntatti ma' l-aqwa għanna jaw daqqa għatana. U ħagġa sabiħa li aħna flok nitkellmu dejjem fuq l-għana, dar il-flaħam l-aħar l-għana jfisser l-għannej li għati jgħati divertiment li l-publiku ta' qoddimu. U allura, nishtiqa kissa minna xeftit, minn dawn il-daqqa, u tajdinna xinu ma xkienu l-karakteristiċi. Għafna minnom kienu entertainers anke kbar, u allura. Palissa l-lum qed nitkellmu fuq iktar minn 40 sena ilu, ġifieri jekk jaqbiż li xi jisem. Wieħed biex ngħidlek kif. Anna qed ngħidu fost l-oħrajn. Fost l-oħrajn. Però wieħed milli niftakar kont issa dawn meta ngħidu li kienu ġew l-istudio tar-Red Fusion u għamlu, però qabel tgħix kemm kien ikolli niġri biex insibhom daw bil-ħinijiet tagħhom, eċetera. U biex nippersuadihom biex jiġu hawnhekk u intervistuhom, għax huma kienu diġà jiġu jagħmlu. Imma dik l-idea li s-saqsiħ doban daw li dak jek l-ura, somma, kien jiswili ħafna ħafna. U ħek li l-ewel li nista nsembi kien Giuseppe, Giuseppe Xwiereb magħruf bħala x-xudi minn bil-Krikara. Dana kellu ċertu fejn fjena. L-ewel ħaġa kien tip simpatiku dak. U t-tieni kien li kellu daqsxejn ta' fama, għaliex fis-snin ta' qabel il-gwerra kien diġà. Kien diġa magħruf u kien mar Tunes u r-reġistra diski bl-għana Malti. Jekk ma nisbaljax, kellu ħila kbira fl-ispirtu pront. L-ispirtu pront. Għax jiena minn bil-Krikara u għadhom jgħidu illum kif kien malli titkellem jaqbdek u. Hawnhekk tajjeb fil-fatt li nisimgħu dil-għanja li fejn għandna proprju diskursata hekk. Ma qabel xejn xtaqt insebbi li xie għannejja u aktar daqqa ta' dak iż-żmien meta kont nagħmel da xogħol, kienu jgħidu li diffiċli ferm biex takkompanjah, kienu jgħidu li x-xudi mhux hu jimxi mal-mużika, imma l-mużika qed timxi warajh. U kien hemm daqqa li kien jirnexxilhom illi jikkooperaw biex joħroġ xi ħaġa li kif biex tassoltu. Mela komplu nisimgħuha. Kienet parti minn duett taħt it-tieqa bejn ix-Xudi u Carmena Vella. Għannej ieħor li kont ħabib ħafna miegħu u li għandu ċertu importanza kien Paolo de Gabriele jgħidulu l-bis miż-żejtun. Dena in-naħa tal-qajjenza fil-bajja ta' Birżebbuġa kellu daqsxejn ta' kamra u di u miskien kien bla dawl. Ma kien dejjem imdawwar bil-ħbieb fosthom il-bambinu u l-żarren ta' Vestru eċetera u dejjem kien ikun hemmhekk u kien qed saret qisu bejta tal-għannejja. Kemm il-darba kont imur hemmhekk u niltaqa' miegħu u kont inniżel il-kliem tal-għana kellu vina poetika. Ikku kien fidej xi ħadd tal-iskola, pereżempju vers minnhom li kien tlajt winżilt mal-ħsieb ta' moħħi. Il-sinekarpa fidejn David, U kolla idejat poetiċi li kienu fidej poeta veru li kienu jamlu maħx minnu. Barra minnek kienem Paolo Seikel li kien marruf ukoll bħala l-għalej miż-żejtum, saftetilu kien għadu joqgħod l-imsida, kienem Karblu Muskat joqgħod l-imsida ukoll. U bikira bija bila għamem xalfejn semmuħ il-bambino. U kien hemm żewġ daqqa tal-kitarri li kienu impressjonawni. Mhux jiġifieri għax dawna kull wieħed meta nsemmu isem ta' daqqa u ta' nej. Miegħu rridu niftakru li kien ikollu xi ħadd, imma kien ikun aktar xi ħadd li jgħandem miegħu matul is-sena biex iżhom iżuhom trailer. U dakka jena ma nistax niftakarhom, però daw kienu l-prinċipali. Li id-daqqa għal kelli frasi semmi huma Endri Brinkat li għadu sallum idoq il-kitarra, wieħed mill-primi ansi li doq il-kitarra, u ċertu Cardona li kellu influenza kbira għax jgħidu li għallem ħafna kitarristi. Jissemma bħala wieħed mill-innovaturi anke fil-mużika. Dar da kien irnexxieli wkoll inġibu fil-Cardona. Ġibu da Cardona u kien għamel programm tajjeb ħafna. Zarenta Vestru di San Bejtu dan għadu sal-lum. Kien jani 40 senin u 5 u għadu sal-lum jħu parti attiva. U kien hemm ieħor ma nistax niftakar x'ismu Mill-Ħaż Żabbar li kien tajjeb ħafna għall-poeżija tal-fatt. Ħaġa oħra li bħalissa qed nerġa' niftakar hija li pruvajna kemm il-darba f'dawn il-konkorsi inħajru n-nisa biex jieħdu parti fil-competition, fil-konkors. Imma pruvajna però ma tantxurnex jiena. Sur Kassa Poliġino, domanda tal-aħħar għaliex il-ħin jagħmel u hemm wisq affarijiet ngħidu, veru. Fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet aħna kellna lil Franz Baldacchino l-Budaj, anzi ta' ġimgħatejn ilu. U miegħu konna stabbilejna li qiegħed inbidel is-soċjetà tagħna l-okkażjonijiet u l-postijiet li fihom isir lana inbidlu wkoll. U saru żviluppi fejn l-għandej jappruvaw jippopolarizzaw lana. Kif tħares lejn il-mod li bih qed jiżviluppa lana llum? Dina rrid ngħid aħjar noqogħdu attenti dil-biċċa. Skont x'nifhmu biżvilupp. Jekk biżvilupp nifhmu li pereżempju fejn naf jiena f'okkażjonijiet fejn isiru daw is-serati, eċetera, jew inkella fil-pubbliku iktar milli fis-serati wieħed jilbes il-kostum Malti. Naħseb jiena li jkun ħaġa pożittiva. U li tkun qegħdin inkabru anke għax dawla fejn daw jgħinu l-element ta' spettaklu li jista' jippresta ruħu l-għana Malti. Però jekk hemm ċerti żviluppi li għadhom forsi fil-bidu, però tajjeb insemmuhom ukoll. Xi kultant nisimgħu għana Malti bl-Ingliż. Din hija kontradizzjoni fi anfisha għax jew għana Malti. Jew ikella għana bl-Ingliż. Issa biex turi l-ħilja tiegħek li taf tqabbel bl-Ingliż dik ħaġa oħra, ma dak ħalli nagħmlu, imma li nagħtu l-idea li t-tradizzjoni Maltija hija li tagħni ta' parsi bil-Malti imma bl-Ingliż. Influenza ta' turizmu naħseb u ta' turisti. Però jekk ma noqogħdux attenti anke fiha, għax jekk dak il-mument dik is-sena. Li fija, aħna, ma nibqgħu nistgħu nuru xejn li jitana u li ħadd ieħor ma jafx biha, nkunu qed nitilfu wkoll l-attrazzjoni li aħna qed nixtiequ li nkabbru. Oħra li rrid ngħid tal-aħħar hija li sakemm l-iżvilupp mixtieq ma jkunx imiss il-veru struttura u n-natura tal-għana, allura ma jimpurtax. Imma jekk nibdlu in-natura tal-għana Malti, specialment naslu biex ma nibqgħux nagħtu importanza lill-element ta' spirtu grunt, dak in-nhar nkunu qegħdin inwittu triq biex jitlef l-interess għall-istudjużi u anke wkoll għall-barranin. Jiena nirringrazzjak sur Giuseppe Kassar Poliċino ta' dawn id-darb tiegħek li kont magħna għal żewġ ġimgħat wara xulxin. Mem xejn aktar xi ngħidu ħlief nagħmlu appuntament magħkom is-semmija għal ġimgħa d-dieħla. Tekniku tal-programm tal-lum Tony Vella. Sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqkom passoltu slim. Smajtu Millania għall-Kanzunetta, sensiela dwar l-iżvilupp tal-għana u l-kant popolari fil-gżejjer tagħna. Koordinazzjoni Dr. Emanuel Mifsud, produzzjoni e presentazzjoni Charles Caruana.